Eta erran bezala behaz hemen dugula gurekin Vicente Garcia, egunon? Bai, egunon zure. Beraz, larun bat untan zuen Asuri Arte Sarako Elkartea behaz estrenatzen duzue. Eta bena lehenago, bai, elkarte hau aurkezten adauko kotoi? Bai, orduan Asuri Arte osatu zen aurten, martxoan. Eta geroztikan, sartu ginen zaharremanetan Herriko Etxekoarekin. Ikusi behar genuen lokal bat, libro zela, izanen zela, eta nola guk haitu gira urte luzez margotzen eta erakustokiak sekatzen, eta orduan galdetu genuen, eskatu genuen, lokal hori jan libro zen guretzako, ateliera, ataiera osatzeko eta baita ere erakusketa. Bon, jakin behar da, irukide gira eta iruetatik bik egiten ginuen erakusketak duela hamar urte, uneraino, onat. Eta gure xedea zen, atelier bat hor lan aitzeko, baita ere gure lanak erakusteko eta egunero. Beraz, egun guziz edekia da eta urte osoana. Gure lanak erakusteko alde batetik, lanean aitzeko, baina baita ere bizia ekarrazteko herriari. Orduan bertze erakusketak, antolatzeko ere bertze artisten erakusketak, eta baldintza honean errango nuke. Maiz zailtasunak dituzte edo ditugu gure lanak erakusteko. Hortaz gain entzunut ere, mintzaldiak ere baita antolatzeko dituzu ez? Orduan, mintzaldiak ere, bo, nahi badezu, elkartea osatzean, aski zabala da. Beraz, eskulana erakusketak, baita ere artelana erakusketak, eta nola ez, mintzaldiak ere badira. Kontua da, gune bat, soko bat, irekitzea, eta jendea, etor dadin, solastea, eta bar. Hatik, margolanak aipatu dituzu, baina ez dituzu margolanak baizik egiten? Margolanak ez bakarrik, baizik eta eskulanak. Nola da ateliera, da margolanak egiteko, marrezkiak, baina beste eskulanak. Baita ere, zizelkatu, eta gure xeda, guk nahi ginuke, hemendik antzina, ikastaldiak antolatu, iruzpalau eguneko ikastaldia, eman dezagun gai batekin, zizelkari batekin, margolari batekin, eta baita ere klaseak, nahi ginuke klaseak eman, kanpotik ekarrikatako zera irakasle bat, adibidez aurrentzako egun erdi bat astean zehar, helduentzako bertze egun erdi bat, bizia ekarri. Ados, eta behaz, larun bat untan duzuela estrenaldia, hori nola ganen da? Estrenaldia utzi dugu, uda pasata. Biskat ofiziala, beraz gomita luzatu ditugu, guk ezagutzen ditugu elkarte guziei, xaran eta inguruan ere, lagunei, adituei ere, beraz seietatik landa, hasiko da, beraz zanen da parada lanak ikusteko, baita ere elkar ezagutzeko, erakusteko, ezagutarazteko lekua, eta baso bat edateko, jateko, eta bestagiroan. Goxo-goxoan. Baina, estrenaldia ondoti, gero, baititu zuen hainbat xede, izan eskolekin ala ez. Beraz, bai, eguneroi zabalik izanen da, edo, jaiten aldoko zuen lai ganen den? Bai, orduan, ateriera eta erakustaldia, erakustokia, egun guzi zerekia izanen da. Gero, haigira, haigira oain eskolekin, adibidez, xarako ikastolarekin, sartu gira remanetan, hori aurkezteko, eta erraiteko geroari buruz, ja nola antola dezakegu klaseak, adibidez bustinanak, edo bertzelanak. Ederki, ze bale itzateke besteik aipatzeko edo? Jendea, sarati pasatzen dena, jakin dezala, hoi egunero irekia dela, bada parada, aukera itzeiteko, mintzatzeko, lekua ikusteko, elkartruke, eta hoi da gure xera bizia ekarri, zenta azarotik martxo arte, aski ez nuke triste rango, baina apara-pala, ez da jendea initzik ibiltzen kaletan, ta. Eta hatik... Gune berri bat. Hatik pentsatzen dut ez dela egun oso-osoan zabalik, ordutegia emaiten aldi guzu? Bai, ordutegia, noski. Orduan, amaretatik eguerdi arte, eta hiru eta erditatik zazpiak arte. Ederki, bon, behaz, eta lehenago behaz, itzordia emanik, larun bat juntan, atxaldeko seietatik aintzina behaz, Sarako be asuri arte elkarte berri hortan. Hala, eta baliatzen dut hori dei bat luzatzeko, beraz, haigira arremanetan bustin lanak eta zeramika eta olako lanak ikastaldiak antolatzeko, beraz, luzatzen dut deia, ian norbait irakasle, interesatua balin bada, ebe sargintezke arremanetan gurekin, eta emango dizut bi elbide bat, orduan, bat da Maitean Diazabalena da Maitandi @outlook.com Facebooken agertzen dena, eta gero bere nire telefonoa, Bixente Garziarena, da 06, bortz bi, lau behatzi, lau lau, behatzi, zazpi. Ederki beraz? Nahi duzunean, etorziste. Are, lasterarte beraz. Bai, mil esker.